Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. A to jeszcze raz serdeczny dobry wieczór. Witam Państwa jak zwykle sygnał, który poprzedza spotkania w Klubie Trójki. Przez najbliższą godzinę, no prawie godzinę, będę miała przyjemność być gospodynią dzisiejszego wydania klubu. Nazywam się Monika Małkowska, a dziś współpracują ze mną Ola Kaczkowska, która wydaje ten klub, i realizująca go Olga Szućko. I zapraszam też słuchaczy Trójki do dzielenia się ze mną uwagami o dzisiejszym klubie, a może nie tylko. I proszę przesyłać te maile na adres monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, dzisiaj wszystkie tropy i wątki prowadzą do Japonii. Ale zanim przedstawię nasz główny temat, chcę oddać pokłon wczoraj zmarłemu wielkiemu muzykowi Charlie Watts. Na tle pozostałych żywiołowych Rolling Stonesów wydawał się troszkę z innej bajki. Refleksyjny, cichy, nie narzucający swej osobowości, nie eksponujący jej. Podejrzewam, że lubił tę sztukę, o której dzisiaj będzie mowa. Jak wspomniałam, koncentrujemy się na kraju kwitnącej wiśni. Dlatego dla Charlie'ego Wattsa Sympathy for the Devil, czyli współczucie dla diabła, ale z koncertu Stonesów w Tokio, 1990 rok. Pożegnalnie dla Charlie'ego Wattsa, ale Pleased to Meet You, to już mówię do naszego dzisiejszego gościa, a jest nim pani Beata Romanowicz, kustosz Krakowskiego Muzeum Narodowego i kurator wystawy Hokusai wędrującą. Stąd się to niestrudzieni wędrowcy, ale chyba taki zdeklarowany Trump jak Katsushiki Hokusai, to takich to chyba mało było. Dobry wieczór pani Beato jeszcze raz. Hokusai cieszy się w Europie ogromną estymą. Czy państwo sięgnęli po jego grafiki ze zbiorów własnych, czy też posiłkowali się państwo jakąś inną kolekcją? Dzień dobry. Bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. I od razu mogę powiedzieć o naszym wielkim szczęściu i z ogromnej satysfakcji, jaką my mamy, my jako Polacy, bowiem Muzeum Narodowe w Krakowie było w stanie zorganizować potężną wystawę, ponad 200 prac Katsushiki Hokusaia, i to bardzo ważnych, bardzo dobrych grafik, pochodzi z kolekcji własnej muzeum. Składają się na to darowizny wspaniałych i darczyńców, kolekcjonerów oraz zakupy własne muzeum, ale być może to się stanie jednym z naszych wątków, z naszych tematów, więc nie chcę uprzedzać. Mhm. Ale odpowiadając na to pytanie, tak, to są zbiory własne, za wyjątkiem jednego dzieła, które zostało sprowadzone z Japonii. Mm. A cóż to za dzieło? Co zostało sprowadzone z Japonii? Otóż jest to obraz, który został specjalnie dla nas, dla tej wystawy, stworzony przez młodego japońskiego artystę, nazywa się Yuki Ideguchi. I to on kilka lat temu skontaktował się ze mną, gdy dowiedział się w trakcie naszej rozmowy już tutaj w Polsce, bo tu był na plenerze, będąc stypendystą w Stanach Zjednoczonych, że jestem kuratorką pracującą nad wystawą Hokusaia. Przyznał się, że Hokusai to jego mistrz, mistrz, w którego jest wpatrzony od swoich lat studenckich. Zaproponowałam, czy byłby w stanie nam udostępnić któreś ze swoich dzieł, bowiem w tym samym czasie właśnie wywiadów udzielał przy okazji wystawy w Londynie, do British Museum. To właśnie Yukiego już świat krytyków rozpoznał jako tego poniekąd spadkobiercę pewnych idei. To nie chodzi o kontynuację tej samej myśli. W każdym razie Yuki Ideguchi jest postrzegany również w Japonii jako ktoś z kręgu Hokusaia. I proszę sobie wyobrazić, że ten artysta specjalnie dla nas stworzył tryptyk i już dzisiaj, mówię to z wielkim wzruszeniem, jesteśmy właścicielami. Ofiarował to Muzeum Narodowemu w Krakowie, a stworzył to dzieło specjalnie dla nas. I to jest jedyne współczesne dzieło, które jest na wystawie eksponowane poza dziełami Katsushiki Hokusaia. Pani Beato, oczywiście pamiętam tę wystawę w Londynie, to też było wielkie wydarzenie, oprawa tej wystawy, no to jak zwykle przy takich sytuacjach mnóstwo gadżetów wiążących się z twórczością Hokusaia, ale u nas w Europie, mówię u nas w Europie, a właściwie mam na myśli bardziej nasz Kraków, to jednak ta moda na japońszczyznę, moda na grafiki japońskie dotarła z lekkim poślizgiem, a przyczynił się do tego niewątpliwie ten, który państwu ofiarował kolekcję, czyli... Czyli Felix Manga Jasiński. Od razu w pierwszym zdaniu zdradziłam jego najsłynniejszy pseudonim. Tak. Manga, tak. To był człowiek, który w roku 1920 ofiarował całą swoją kolekcję, w tym ogromną część, ponad 7 tysięcy obiektów o proweniencji japońskiej. Ofiarował Muzeum Narodowemu w Krakowie. Wówczas złożył to na ręce narodu, na ręce profesora Feliksa Kopery, który był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Jasiński zbierał rozmaite dzieła sztuki. Miał niezwykły zmysł konesera i kolekcjonera, człowieka o niezwykle wyrafinowanym guście. Zbierał z różnych źródeł, ale oczywiście z Paryża również sprowadzał dzieła. Sprowadzał również przez swojego dilera w Japonii. Sam w Japonii nigdy nie będąc. marzył o tym. Do dzisiaj w jamie Michalikowej wisi taka karykatura przepiękna, w której Leon Wyczółkowski z Feliksem Mangą Jasińskim lecą do Japonii. To można, pijąc wspaniałą kawę, jeszcze oglądać na żywo. Lecą w marzeniach oczywiście. Lecą w marzeniach obydwaj, ale właśnie za... Tutaj z kolei znów otwiera się kolejny wątek. Za polskość sztuki Wyczółkowskiego Jasiński cenił tego artystę ogromnie. I Wyczółkowski pojawia się jako ten, który umiał pokazać w polskim stylu krajobrazy. Bo pewnie padnie pytanie, dlaczego Jasiński tak bardzo promował sztukę japońską w Polsce. Więc nie wiem, czy ja powinnam uprzedzić w tej chwili. No skoro już pani sama zaczęła, to dobrze, prosimy kontynuować. Otóż to do tego pytania zwykle dochodzimy. Dlaczego ten Europejczyk z krwi i kości tak bardzo grzmi w Polsce, mówiąc: pokazałem wam Japonię, żeby was nauczyć myśleć o Polsce. To jest czas, kiedy Polski nie ma na mapie politycznej Europy, na mapie świata. I Jasiński uważa, że poprzez kulturę możemy zaistnieć. Możemy istnieć cały czas, że właściwie kultura w Polsce nie zanikła i my jesteśmy obecni, ale my musimy stworzyć własny styl narodowy. Tutaj to jest miejsce na kolejną wystawę, która w tej chwili ma miejsce w Muzeum Narodowym, Style Narodowe. Też była, przepraszam, że wchodzę w słowo, tak, ale była o tym rozmowa właśnie na antenie Trójki, tak, i w Klubie Trójki. Być może tak, ktoś z państwa pamięta. Tak. I to jest ten motyw, do którego nawiązuje Jasiński. My mieliśmy w owym czasie znakomitych artystów, świetnie wykształconych, zdolnych, utalentowanych, ale wykształconych w Sankt Petersburgu, w Monachium, w Paryżu. I to byli ludzie tworzący na wzorcach tych ogólnoeuropejskich. A Jasiński mówił: popatrzcie na taką grafikę japońską, od razu widać, że jest to japońskie, że jest taka i taka plama, że jest obwiedziona takim a takim konturem i z jakichś powodów my czujemy w tym, że to jest od razu japońskie. Tego nie da się pomylić ze sztuką jakąkolwiek inną. I do tego namawiał polskich artystów, pokazywał im te grafiki, żeby uczyli się szukać czegoś własnego we własnym kraju, we własnej wrażliwości, intuicji artystycznej. I takim artystą dla niego był Wyczółkowski. Stąd właśnie taką klamrę zrobiłam, nawiązując do niego. Pani Beata, teraz cofnijmy się w czasie. Peregrynowanie, chodzenie, spacerowanie, no to właściwie w Europie moda na to zaczęła się na przełomie XVIII i XIX stulecia, a upowszechniło się to w romantyzmie. I tak sobie myślę, że właśnie Hokusai był, no, nie chcę powiedzieć pionierem, ponieważ to zupełnie inna mentalność. Niemniej jego chodzenie, spacerowanie, trampowanie, włóczenie się po kraju przekładało się potem właśnie na dzieła sztuki. Chociaż to nie są przecież prace, które mają realistyczne wymiar. One są poprzerabiane. I właściwie jak to się stało? W ogóle jak się naprawdę nazywał Hokusai? Bo się wcale nie nazywał tak. Tak, to prawda. Tutaj poruszyła pani redaktor kilka wątków, ale począwszy od tego, pod jakim imieniem narodził się Hokusai. To był człowiek, który urodził się w 1760 roku i wiemy dzisiaj, że pierwszym nadanym mu imieniem było Tokitaro. Później zmienia się chłopcom imiona i nazywał się Tetsuzoo. Natomiast w roku 1778 przyjęto go do szkoły Katsukawa. To była szkoła prowadzona przez wybitnego wówczas mistrza Shunsho. I zwyczajowo mistrz obdarowywał zacnych uczniów, tych, których uznał za wartych tego, obdarowywał swoim imieniem. I Siunsio... To strasznie trudno wymówić, tak, pani Beato. Tak. Ja podziwiam, że pani się nauczyła prawidłowo, myślę, wymawiać. No przyznam, że ja jestem historykiem sztuki, a ta ścieżka, to wędrowanie po japońskiej literaturze, po języku jest niezwykle istotne, więc trzeba było gdzieś tam się przez to przedzierzgnąć. Natomiast o tyle jest to ważne, że ten Siunsio, my mamy jako Polacy bardzo dobrą wymowę, więc tu możemy śmiało mówić gejsia, siogun, bo to są tak takie... To tak zmiękczając, tak? Tak, tak. I to jest takie nasze. Gdyby te wyrazy trafiły przez Polaka do świata zewnętrznego z Japonii, to do dzisiaj mówilibyśmy siogun, tak jak mówią to Japończycy, czy gejsia. W każdym razie, ja jeszcze tylko ten wątek, ten wczesny wątek imienia, tego pierwszego artystycznego imienia poruszę, Hokusaja, tak. Poruszę, tak, bowiem uzyskał imię Kazukawa Shunro. I dowcip tego polega na tym, że mistrz oddawał kawałek swojej sylaby, często ten ostatni albo pierwszy, i od tego tworzył imię swojego ucznia. I Hokusai był właśnie rozpoznawalny jako Kazukawa Shunro, takie wydłużone O, realizując swoje pierwsze artystyczne projekty. Pani Beato, to ja bym teraz chciała zrobić maleńką przerwę. 10 lat młodszy tylko od Hokusaja był Ludwik van Beethoven, także miłośnik pejzażu, zwolennik bezpośredniego z nim obcowania, zanurzenia się. No i na początku XIX wieku skomponował taki symfoniczny hołd dla natury, symfonię pastoralną. No, państwo zapewne znają wieś, uroki wiejskie, potem burza i oto po burzy sielski widok. I tylko tego fragmentu posłuchamy. I tak przespacerowaliśmy się wraz z Ludwikiem Fan. Jak to było w pewnym znanym filmie mówione, Ludwik Fan po prostu bez Beethovena, wiadomo było, o kogo chodzi. Pani Beato, Jasiński dość późno właściwie zafascynowany był japońszczyzną, bo Europa ta właściwa Europa, czyli padło już to miasto, nazwa tego miasta Paryż, to tam to się zaczęło troszeczkę wcześniej. I różne są anegdoty o tym, jak trafiły grafiki japońskie do Paryża. Podobno były traktowane jako papier do pakowania. Nie wiem, czy to prawda, czy pani to potwierdzi. Niemniej zafascynowanie grafiką japońską, no to są czasy nieco wcześniejsze. To już impresjoniści, a szczególnie postimpresjoniści zaczęli podpatrywać pewne chwyty. Zwłaszcza, że szukali nowych sposobów. I są takie prace Van Gogha, które są absolutnie oparte na motywach zaczerpniętych, zapożyczonych, nie chcę powiedzieć ukradzionych, bo artysta nie kradnie, tylko się inspiruje właśnie z Hokusaja. Tak, i z Hiroshige'ego. Sam Van Gogh zbierał, kolekcjonował grafiki. Do dzisiaj ta kolekcja jest możliwa, jest do oglądania dla publiczności, udostępniona. I on, co ciekawe, Van Gogh odtwarzał w oleju, czyli z farbami olejnymi, to, co Japończycy prezentowali w grafice. To są niezwykłe prace. Najsłynniejsze to są właśnie takie Hiroshige'ego. Natomiast ja bym chętnie nawiązała do tego odkrycia w Paryżu w roku 1858, bowiem to się wiąże ogromnie, bardzo ściśle z samym Hokusajem. Mianowicie rzecz się działa w antykwariacie jednego z braci de Goncourt, kiedy to Philippe Braquemont, grafik, przyszedłby rozpakowywać, oglądać przybyłe z Japonii, przybyłą ceramikę, przywiezioną właśnie ceramikę z Japonii. I oglądając ceramikę, rozpakowywał ją. I to, o czym pani wspomniała, że materiały pakunkowe do zabezpieczania w podróży ceramiki japońskiej, to były i okiem Bogu dzięki Philippa Braquemont zostały rozpoznane jako coś ciekawego, coś wartościowego. Rozwinął, spojrzał. To jest sztuka. I to były właśnie grafiki kacusiki Hokusaja. W ten sposób Europa poznała Hokusaja, w ten sposób rozpoznała nowy sposób patrzenia na świat, nowe kadrowanie, nową kompozycję, nową kolorystykę. I tu się zaczął wielki boom na japońszczyznę i potem właśnie przejęli pomysły impresjoniści, połączyli to z kadrowaniem, które równocześnie wchodzi ze strony fotografii, która również pokazuje, że można patrzeć na świat pewnymi kadrami. No i tak Hokusaj trafił do Europy. A Jasiński, tutaj pociągnę ten wątek, w roku 1901 już jest posiadaczem kolekcji. Rzeczywiście to jest około 40 lat później, ale może to nie jest, to jest i dużo, ale też udało się. Udało się nie tak bardzo później, tylko zaledwie powiedzmy 40 lat później w Europie, to znaczy w Polsce, Jasiński próbuje organizować pierwsze wystawy. On już wie, że jest to sztuka bardzo wartościowa, ale jeszcze musi do tego przekonać rodaków. I z tym miał niejaki problem. No właśnie, my jednak okazaliśmy się znacznie bardziej tradycyjni i przywiązani do europejskiego sposobu kadrowania, pokazywania perspektywy, wszystkiego tego, co znamy z bardziej takich realistycznych wizji przedstawień. Pani Beato, ale tak sobie myślę, Japończycy też coś od Europejczyków wzięli, pewne zdobycze techniczne, na przykład błękit pruski. A tak, i również ta wystawa, którą w tej chwili prezentujemy w Muzeum Narodowym, pokazuje, jak niezwykle wykorzystywał te zdobycze Hokusaj. Około roku 1820 do Japonii trafia właśnie błękit pruski i artysta taki jak Hokusaj zachwyca się nim i łączy ten pigment łączy go w swoich kompozycjach z rodzimym indygo. I między innymi ten wspaniały cykl 36 widoków góry Fuji powoduje, że poznajemy kompilację dwóch pigmentów. Są nieprawdopodobnie przez niego wyczute i oddają każdy współbrzmiąc z tym drugim, ale oddają głębię, oddają perspektywę powietrzną. I tutaj znowu można nawiązać do tego, czego się Japończycy uczyli i Hokusai w tym. Uczył się perspektywy. On ją czuł. Czuł, że to musi być coś innego niż tylko ta płaska plama, którą i kulisowość, którą poprzez którą oddaje się głębię obrazu. I zaczynał bawić się już perspektywą wykreślną, którą poznał z zachodu. Na razie to były trudne początki, ale również na wystawie pokazujemy coś, grafiki, które pokazują z kolei, jak Hokusai odbiera i przekazuje poznawanie światło cienia i tej innej perspektywy. No właśnie, zderzenie światów, zderzenie tradycji. My nie powiedzieliśmy jeszcze, nie powiedziałyśmy właściwie, bo płeć żeńska. Co to właściwie jest ten błękit pruski? Bo indygo, być może Państwo nie pamiętają, ten barwnik indygo charakterystyczny był kiedyś dla dżinsów, to tak, żeby skojarzyć sobie, ale błękit pruski to też jest taki ciemny odcień, lekko powiedziałabym chłodnawy nawet odcień błękitu niebieskiego koloru, który pięknie daje się lamować, to znaczy pięknie rozcieńcza się wodą i no myślę, że to było szczególnie właśnie fascynujące dla Hokusaja, żeby, jak pani powiedziała przed chwilą, żeby oddać głębię, przestrzeń poprzez cieniowanie, poprzez tonowanie waloru, czyli tego natężenia koloru. I to dawało fantastyczne wyniki. Ale tak mi się wydaje, że no, trzeba było być artystą, żeby wykorzystać dane, no, to, co jest wartością chemiczną, własnością samego barwnika. Hokusai dużo chodził, prawda? I z tego, co o nim wiemy, a chyba wiemy całkiem sporo, to był troszeczkę taki dziwak. Tak, i o tych dziwactwach było na tyle głośno, że nawet doszły do Jasińskiego, który opisywał go jako starca wędrującego, opartego na koszturze, używając tego określenia Jasińskiego, i że mamrotał tam sobie pod nosem modlitwy buddyjskie po to, żeby ludzie nie zaczepiali go na ulicy, bo przez szacunek dla osoby modlącej się zostawiano ją w spokoju. A Hokusai chciał przede wszystkim mieć święty spokój i być skoncentrowany na tym, co go tam w duszy gryzło, bo gryzło go, tak artystycznie go gryzło. On wędrował, dlatego ja tę wystawę zaproponowałam, byśmy nazwali Wędrując. Z wielokropkiem. Tak, z wielokropkiem, bo naprawdę tam jest tyle wątków, tam jest tyle niedopowiedzeń, tyle poziomów, że ten wielokropek był mi bardzo potrzebny. I między innymi z kolei japońskie tłumaczenie tytułu, gdy wyjaśniałam to jednemu z profesorów, on zaproponował Wędrując z Hokusajem. I również to po japońsku brzmi jak niedopowiedzenie, bo my wędrujemy z nim i poprzez Japonię szlakiem, traktem 53 stacji, które wiodą od współczesnej stolicy Tokio, a kiedyś Edo. Edo. Tak, do Kioto, do starej stolicy, ale też metaforycznie, poprzez rozmaite legendy, przypowieści, wędrujemy w świat literatury, w świat właśnie legend, rozmaitych zjawisk, które opisuje swoim pędzlem, malarskim pędzlem Hokusai. Stąd to wędrowanie. A Hokusai również przemierzał Japonię. Pani Beato, i teraz kolejna nuta, która no, mam nadzieję, spodoba się Państwu, kojarzy się z Japonią. Anthony and the Johnsons nagrali płytę The Crying Light, to już parę lat temu, i tam pojawiają się inspiracje teatrem Buto, teatrem japońskim, ale w ogóle Japonią. Dust and Water, jakże mi to pasuje do Hokusaja. Love the cold, love the way you're waiting. I love your kind patience. Dust and water, water and dust, water and dust. I never know how moon. Did you think I'd leave you here forever? Oh no no no, I don't know no no. This time water and dust, now a long and dust way how is the moon, but last came soon, dust time water, water and dust. Water and dust. Oh, lamo, lamo, lamo, lamo. Lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo, lamo. Understand water, water and dust. Prawda, że to pasuje do naszego dzisiejszego bohatera. Ja myślę, że to był człowiek, który właściwie, no, nie chcę powiedzieć, zrewolucjonizował grafikę, ale z całą pewnością miał tak ogromny wpływ na postrzeganie świata, postrzeganie pejzażu, perspektywy w Europie, że można go nazwać, no, takim człowiekiem, który zainspirował wielu impresjonistów. Wydawałoby się, że to są zupełnie sprzeczne światy. Drzeworyt, czyli coś, co jest, no, zrobione w klockach, ale a impresjonizm coś, co jest impresją, malowane pod wpływem, no, właśnie chwili, obserwacji. A jednak gdzieś oni się stykają, oni, czyli impresjoniści i japońscy graficy. Wydaje się, że tak, że te dwa światy bardzo dobrze rozumiały siebie. W każdym razie to, co powstawało jako projekt do grafiki, powstawało pod wpływem wrażeniowości, pod wpływem chwili. Do tego warto dodać, że Hokusai był malarzem, był znakomitym kolorystą, również człowiekiem wrażliwym na poezję, na kyoke, na tę waka, na tradycyjną poezję japońską. On również ilustrował wiersze z antologii japońskich. Mówię o tym nawiązaniu do literatury, ponieważ ponieważ to jest ogromnie istotne w sztuce japońskiej, w sztuce wizualnej. My cały czas mamy gdzieś teksty umieszczone, współistniejące na planszy drzeworytu. Stąd to, co dla impresjonistów miało być samą plamą, wyrażeniem pewnej idei, tu u Hokusaja też przeradza się w ideę, tylko on potem swój projekt przekazuje grafikowi. Przekazuje rytownikowi. Rytownik z kolei po wykonaniu, wyrytowaniu tylu klocków, ile jest potrzebnych do odbicia odpowiedniej ilości kolorów, przekazuje to wszystko, cały warsztat, drukarzowi. A drukarz to jest ta trzecia osoba, trzeci mistrz, który wieńczy dzieło. To od niego zależy efekt ostateczny, jaki w wyrazie ostatecznym będzie ten drzeworyt, który zaprojektował w naszym przypadku Hokusai. Czyli powiedzmy, to jest zupełnie inny proces. To jest niejako zaprzeczenie tej impresji, która była typowa, no zresztą dała nazwę kierunkowi impresjonizm, czyli wrażeniowość. I to był zawsze ten jeden człowiek, który starał się trafić poprzez barwę, poprzez motyw w daną chwilę, w nastrój danej chwili. I w zasadzie Hokusai też to robił, bo przecież powtarzał te same motywy. Może to go łączy najbardziej z impresjonizmem. Myślę, że nadal Hokusai, pomimo że przekazuje swoje dzieło do dalszej obróbki, to on nad swój projekt traktuje jako ten momentowy, wrażeniowy, ten jedyny. I jest jednym z artystów, o których się mówi, że był tak uciążliwy dla drukarza, czyli tej osoby ostatniej, która nakładała kolory. Ostatnie ogniwo, tak. Ostatnie ogniwo, ale mistrzowskie, absolutnie mistrzowskie ogniwo, że on musiał dopilnować efektu końcowego tego dzieła. To miało być bardzo odpowiednie do jego projektu, a u niego to była impresja, u niego to była wrażeniowość danego momentu. I tutaj, jeżeli będziemy miały chwilę, to ja bym chętnie opowiedziała o początkach powstawania 36 widoków góry Fuji. Bardzo chętnie, ale żeby jeszcze takie małe wprowadzenie we współczesność, a jednocześnie jest to cofnięcie się w czasie. Alone in Tokyo to była muzyka z filmu Lost in Translation, czyli jak to po polsku było... Zagubione w tłumaczeniu. Tak, zagubione w tłumaczeniu. No nie, to jest bezpośrednie tłumaczenie. W każdym razie muzyka jest absolutnie też dopasowana do naszego dzisiejszego tematu. Posłuchajmy małego fragmentu. Thank you. No i tu chwila natchnienia, polski tytuł tego filmu Lost in Translation to oczywiście Między słowami. No to przypomniało nam się między słowami właśnie. Pani Beato, wracamy do Japonii i wracamy do 36 widoków góry Fuji. Tak, i bardzo chętnie, właśnie w nawiązaniu do momentowości, bowiem zacznijmy od tego, że tak naprawdę przez wiele lat nie znano kolejności powstawania, układania tych 36 widoków góry Fuji. Oczywiście wiedziano, że zaczął ten cykl powstawać pod koniec 1831 roku, potem 32, ale okazało się, i to całkiem niedawno, poprzez szereg badań, że Hokusaiowi towarzyszyła bardzo prosta idea – wędrowanie ze Słońcem. Otóż początkowe plansze są obrazami pejzażu, który widzimy przed wschodem Słońca. Jeszcze Słońca nie ma. I wtedy mamy bliżej już poranka, ale to świat powija błękitnawa, szara poświata. I takie są pierwsze pejzaże, które proponuje nam do oglądania Hokusai. Jest to widok Fuji z Shichirigahamy. I my mamy akurat dwie odbitki tego drzeworytu, więc możemy porównać też dwie różne kopie, co jest niezwykle ciekawe, ale z innego punktu kolekcjonerskiego. Natomiast kolejne wizerunki góry Fuji to jest już moment, kiedy Słońce podchodzi bliżej horyzontu. Zaczynają pojawiać się pierwsze łuny czerwieni. Leciutkie, lekkie zaróżowienie. I to już mamy przy widoku wyspy Tsukuda w tym samym cyklu. A majstersztykiem, tutaj pozwolę sobie na osobistą dygresję, ulubionym moim pejzażem, widokiem góry Fuji, która jest malutka, bo nie ona jest ona jest bohaterką, ale nie ona jest najważniejsza w krajobrazie. To jest szałas nad jeziorem Suwa w prowincji Shinano. I to jest moment, kiedy Słońce już podchodzi bardzo blisko horyzontu, jego promienie rozświetlają linię horyzontu i ta łuna staje się, taka różowa łuna staje się coraz bardziej wyraźna. I kolejne odsłony drzeworytów, kolejne odsłony miejsc, z których obserwuję w różnym czasie Hokusai, tę górę Fuji, to jest czas, kiedy Słońce wznosi się coraz wyżej i odsłania szerszą gamę barw. I te gamy się po prostu rozrastają do żółcieni, zieleni i kolejnych barw. I potem jest seria barw przy kolejnych odtwarzanych górach Fuji z różnych prowincji. I nie układ topograficzny był tutaj kluczem, tylko wędrówka Słońca, czyli ta wrażeniowość, ta momentowość. Pięknie. Także on... Piękna opowieść i nie wpadłabym na to, rzeczywiście z zaciekawieniem wysłuchałam, że to może być taki klucz do tych grafik, ale właściwie wiele grafik Hokusai jest czymś takim, że się wydaje, że to jest zrobione zdjęcie, choć oczywiście nie wygląda to jak zdjęcie, ale na przykład słynna fala. Fala, wielka fala, którą powtarzał też w iluś tam wariantach. Tak, on w pobliżu wyspy Enoshima musiał przyglądać się tej fali, ale on ją odtwarza i on odtwarza wiele różnych obrazów, które widzi przed oczyma, wiele pejzaży, bo poszukuje przez całe swoje życie. On szuka tego właściwego momentu i podobnie jak wielką falę w Kanagawa, pokazuje tam znowu tego bohatera, górę Fuji, jako maluteńki element gdzieś tam za potęgą morza, za potęgą żywiołu. i za niezwykłą walką człowieka, egzystencją, bo z pewnego punktu widzenia twórczość Hokusaja to jest opowieść o człowieku. I ta fala w Kanagawa to również dość przekornie jest nazwana w serii poświęconej widokom góry Fuji, jest nazwana tytułem planszy. Dla mnie akurat bohaterami są ci ludzie, którzy na trzech malutkich łódkach próbują pokonać tę falę. To są rybacy, którzy wracają z połowów. I tak wiele wątków jest w tej twórczości. Możemy na nią patrzeć pod wieloma kątami, z wielu perspektyw. Ja myślę, że każdy jest w stanie znaleźć coś jeszcze, czego ktoś inny nie dostrzegł. Ja myślę, że jedynym europejskim artystą, który przychodzi mi do głowy, który miał, no co tu dużo mówić, dobrą kondycję i uwielbiał piesze wędrówki, taki właśnie tramp, wagabunda, który oddawał różne momenty w krajobrazie, a był jednocześnie jednym z pierwszych, to William Turner. I tak jak pani opisywała tę górę Fuji, to od razu oczyma wyobraźni przypominało mi się, jak właśnie William Turner też powtarzał te same motywy w różnych światłach, ale czy dałoby się ułożyć je patrząc na słońce, to no, tu wątpię. Tak. To są niezwykłe momenty wyciągnięte z życia tych ludzi, którzy nie wszystko mówią otwarcie i Hokusai też do takich należy. Mało tego, ja uczulam na to, że patrząc na jego dzieła, musimy też brać pod uwagę jego poczucie humoru. To człowiek o niezwykłym dystansie do siebie i takim puszczaniu oka do widzów. I my doświadczymy tego, jeśli będziemy przyglądać się jego dziełom. Między innymi jego autoportretowi, na którym i on dołączył kiokę, czyli krótki wiersz, jak i jego córka. Oboje opisują sytuację w jakiejś bardzo intratnego zamówienia, a córka podpisuje się takim rebusem słownym, nie do końca trzeźwa. A właśnie nie powiedzieliśmy jeszcze o córce, która też się zasłużyła dla rozpropagowania tatusia. Tak, córka była bardzo ważna dla niego i ojciec dla córki. No, między innymi znana jest historia, do której udało mi się dotrzeć, że gdy Hokusai niestety miał udar i nie pomagały rekonwalescencje stosowane, to córka właśnie wpadła na jeden taki już desperacki krok, ale który przyszedł jej jakby w sposób naturalny do głowy. Wcisnęła w ręce ojca pędzle i powiedziała: tato, maluj, maluj, rusz się. Okazuje się, że w tym wypadku zadziałała ta terapia. Hokusai po tym wrócił do zdrowia na tyle, że stworzył jeszcze wiele bardzo, bardzo ważnych dzieł. No, 89 lat to sporo czasu dane mu było przeżyć, i chociaż umówmy się, miewał konflikty z tym, co nazywamy zdrowym trybem życia. Tak, Hokusai na pewno był specyficznym człowiekiem, ale on sam skupiony był bardzo na tej wewnętrznym swoim niepokoju i tej wędrówce jako artysta. Jeśli można, zacytowałabym fragment, który znał już Felix Jasieński. Tutaj tylko dodam, że korzystając z tego, że posługujemy się kolekcją Feliksa Jasińskiego w znacznym stopniu, chciałam, by w rocznicę, była ona w ubiegłym roku, ale setna rocznica ofiarowania swoich prac, tak. Tak, kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, żeby to Feliks Jasiński opowiedział o Hoxhaju i w ten sposób tak zwane tablice informacyjne, edukacyjne opatrzone są cytatami, czasami z myszką trącącym językiem, ale właśnie z Feliksa Jasińskiego. Pani, to on oprowadza. Pani Beato, dziękuję pięknie. Naszym gościem dzisiejszym była pani Beata Romanowicz, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie. Żegnam się ja, Monika Małkowska. Dziękuję Oli Kaczkowskiej i Oldze Szućko za współpracę. A teraz jeszcze prawdziwy Japończyk. Kosaku Yamada, nie wiem, czy dobrze wymówiłam, kompozytor, także dyrygent, który założył w Japonii orkiestrę symfoniczną, jego utwór. Trójka.